Mikat könyörgöm. Az én kedvem én. Azért jöttem ma. Nem ismerem, nem ezt meg. Ez az én nótám. Kérlek, a második szám. Melyik oldalon? Nem kell keresni, édes testvérem, ezutáni második. Ez nem. Majd beteg az én édes anya. Ez nem az. Á, oldal második, vagy harmadik. Ez a harmadikra létszik. Könyörgöm. Szörnyű így. Kész. Azt hiszem, ez lesz az, nem? Nem. Következő. Ismerem, az ötödik. Most már beugrott. Otthon is megvan. Ez az, ezt te kérdez elejére. Horváth Pista, magyar James Brown. Feláll a tapsol, és utána villázik. A nótám. Ezt még egyszer, Rob. Nem ízlik a kemény széna. Rob, erre elvárok egy mixet tőled. Rúg, arigó, verje, devla, nem ízlik a kemény széna, ha rárakom a disztángot, szétrúgja. Húgy a marommal megintatom, akadéka befogadom, hogy is tudja, te dalunk a csártából. Szeges a lorda megint, a szabára, jaj, rigó, rigó, de sárga cikló, hát együtt látjuk be a párá. Kihováztam a vására, igen jó volt a lóára, arigó madrásoztam egy kácsóra, de beaveltam a csárdába, alig néztem a pohárba, hát arigó részeges, nagypatájú romos hordó, utánam jött, mert a vizet nem bírja. Hey, rigó, rigó, részeges ló, megittuk a zabárat. Jaj, rigó, rigó, de sárga cikó, hát együtt látjuk te a kárát. Jaj, rigó, rigó, de részeges ló, de megittuk a zabárat. Jaj, rigó, rigó, de sárga cikó, hát együtt látjuk te a kárát. Bravo! Halló! Halló! Na, hello! Na, hello, öreg csont! Egyébként kapcsolat, na mindegy, nem erről van. Csont, nem ez a lényeg. Figyelj, a sztereóban hallok benneteket, most nem ez a lényeg. Figyelj már, ez a... Mert ez itt a panoráma, panoráma. Panoráma, nem szól. Akarsz egy Dolby Surroundot? Be akarsz kerülni a Dolby English mirbe? Ezt figyeld! Na ezt figyeld, nincs, megcsinálj Dolby English mirbe. Beszélj folyamatosan! Ezt figyeld! Jó, rendben, csártok. Na, ez a vietnámos szám, ennek meg tudnátok adni nekem a szám címét? Vietnám! Na, 19 Vietnám! 19! 1-9! Gondolod, hogy ez a Csicsolina volt? Nem. Ne, lehet úgy is írni, hogy XIX, de ezt úgy írjuk most, hogy 1-9, Vietnám. Jó szám, mi? Ja. Ezért telefonáltál? Hát némi másért. Na, mit szeretné még? Semmi más, nem? Csak betelefonált egy számért. Jó van, na, akkor irány az ágy, öreg harcos, szevasz. Dőjél le, halott fáradt vagy, szevasz. Dőjön el a kis paraszt, a sakbábú. A mindenségét, egyre több ember érkezik ebbe a rohadt stúdióba. Itt vagyunk. Egy takarító személyzet, még maradjon neki. Nem, ez a stáb egyik tagja. Jó, köszönjük akkor a technikának is, és akkor köszönjük annak a 200 embernek. Dal, vagy nem, a telefonáló. Igen. Haló. Meg a puli. Borzalmas. Olyan undorító, hogy jó. Mint, hogy jó, ez olyan, mint a Camembert sajt. Hosszú meg, lehet ez a szám. Ilyen dolgok még a világban. Mert milyen hosszú lehet ez a szám ilyen dumákból? Elképesztő. Órákig lehetne nyomni. Óriási. Haló. Sziasztok. Szia. Kiki.